Kız benden başkasına sevdalanırsan eğer, kız benden başkasına sevdalanırsan eğer, o beyaz gelin oy geydunan da geber, geydunan da geber. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Sana bir şey yapamam, aşkımımsın kanuni. Sana bir şey yapamam, aşkımımsın kanuni. Kurusun damarların, Allah alsın canını, Allah alsın canını. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Akrepler adasına kız mezarın kazılsın, akrepler adasına kız mezarın kazılsın. Gelenin olsun ama okuyanın olmasın, okuyanın olmasın. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım. Çok oldu ağladım, çok oldu sızladım, çok oldu geceleri seni sayıkladım.